Hola, com esteu? Molt bon dia. Aquesta nit matinada hem notat ja i força els efectes de l'anticicló. De fet, a l'anticicló, l'estabilitat, la calma pel que fa al vent, doncs implica que l'aire fred, que és més dens i més pesat, es vagi col·locant aquests dies cap a les zones més baixes, cap a valls fondalades. Per això les temperatures aquesta matinada han estat realment força baixes en aquests indrets, però no pas en les cotes mitjanes i altes del Pirineu. Hi ha, per tant, ja força inversió tèrmica. Avui també un dia encapçalat pel contrast tèrmic. Molt de compte amb els encostipats, perquè les temperatures baixes d'ara mateix seran història avui al migdia, com va passar ahir, per exemple. Doncs esperem valors propers als 15 graus a la Seu d'Urgell. Avui estimem una màxima de 13 graus a Andorra la Vella, 12 a Puigcerdà, 15 a Lleida Ciutat. Tot plegat amanit amb sol aquest matí, cel radiant i alguns núvols prims a partir de la tarda.